Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese iyi sabahlar, iyi günler. Bisiklet Zinciri programında tekrar beraberiz. Bugün konumuz Orhan Veli Kanık şiirleri üzerinden hem biraz mana prozodisi, hem kelimelere nasıl baktığımız, hem de hangi kelimeleri müziklerle nasıl süslediğimiz ve o kelimelerin anlamlarını verebilmek için sesten nasıl yararlandığımız ve beynin buna karşı tepkisi ve algısı nasıl oluyor? Ağırlıklı olarak değil, tamamen Orhan Veli Kanık şiirleri üzerinden gideceğiz bugün. Bisiklet Zinciri programı başlıyor. Ya o muallayı sandala atıp ruhumda icranını söyle. Hikayesi. Müzik edebiyatı ve prozodi derslerine giren Saadet Gültaş, prozodiyi şöyle tarif etmiş. Prozodi, edebi estetik konusunu kapsar. Bestedeki şiir diliyle musiki dilinin en güzel şekilde şahlanmasıdır. Mana bakımından derin, zarif ve duygulu eserlerin ortaya çıkmasında zevkle estetiğin mükemmel buluşmasıdır. Tabii amacımız Orhan Veli'den uzun uzun bahsetmek değil. Ama yine de 1914 yılında, 13 Nisan 1914 yılında doğmuş, 14 Kasım 1950'de ölmüş, 36 yaşındayken Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'la birlikte Garip Akımı'nın da kurucusu olarak bilinir. Ama tabii küçüklüğümden beri en çok okuduğum, en çok sevdiğim şairlerden birisi Orhan Veli Kanık ve özellikle de kafiyeyi kullanmayan, hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddeden, mecaz, teşbih, mübalağa gibi edebi sanatları gereksiz bulduğunu açıklayan bir ekibin önderlerinden bir tanesi. Ama ben yarım yamalak Türkçemle, hiçbir dili üstelik iyi konuşamayan birisi olarak, vurguları son derece yanlış yere koyan birisi olarak bugün herhalde anlam, mana prozodisi konusunda konuşacak son kişiyim, ama ben bugün kelimelerin insan zihninde yarattığı, oluşturduğu imajları, anlamları, onların nasıl söylendiğiyle ilişkili olarak algılama biçiminde konuşacağım. Dolayısıyla da şiir bu programın ana konusu. Ben de Orhan Veli'yi seçtim. Kimse sakın yanlış anlamasın. Uzmanlık alanım şiir değil. Sadece bazı şairleri okumayı severim. Biraz önce ya o muallayı sandala atıp ruhumda hicranını söyletme hikayesi kısmını dinledik sadece. Levent Yüksel'den bir giriş olsun istedim. Bu şiiri önce Müşfik Enter'den dinleyelim. Sonra kelimelerin nasıl söylendiğiyle ilgili olarak beynin aynı kelimeye nasıl reaksiyon gösterdiğini bazı bilimsel çalışmalarla anlatmaya çalışalım. Program boyunca da Orhan Veli Kanık şiirlerinden yapılmış güzel besteleri ve de bana göre tabii şiiri müziğe aktarırken kelimelerin anlamlarını, cümlelerin anlamlarını çok hesaba katarak bestelenmiş olan tercih ettiğim müzikleri çalacağız. Şimdi isterseniz Dedikodu adındaki şiirini Müşfik Kenter'den dinleyelim. Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim Eleni'yi öptüğümü yüksek kaldırımda güpe gündüz? Melahatı almışım da sonra alemdara gitmişim, öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım travmayla? Güya bir de Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşum soluğu. Geç bunları anam babam, geç geç bunları bir kalem. Bilirim ben yaptığımı. Ya o muallayı sandala atıp ruhumda hicranını söyletme hikayesi. Orhan Veli Kanık'ın Dedikodu adlı şiirini dinledik Müşfik Kenter'den. Şimdi bugünkü konumuzun ana çıkış noktası duyduğumuz kelimelerin anlamlarını bilmemize rağmen o anlamın çok daha değerli ya da çok daha altı çizilerek verilmesini sağlayacak olan müzikal eklentiler, yani intonasyon, prozodi, hangi isimle söylerseniz söyleyin. Aslına bakarsanız Orhan Veli-Kan'ın kendi sesinden de dinleyebiliriz bunu ya da bazıları Nazım Hikmet'in kendi sesinden şiirlerini çok biraz daha az etkili bulurlar bazı yorumculara göre. Mesela burada birçok kişi üzerinde yıllardır konuştuğum için biliyorum, en etkili yorumlardan bir tanesi Müşfik Kenter'in yorumu. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani aynı kelimeleri sadece intonasyon değişikliğiyle çok daha kıymetli kılmak ya da çok daha anlaşılabilir kıymak ya da işte belki de şairin vermek istediklerini tam olarak verebilmek nasıl mümkün oluyor? Bazı araştırmalar var. Özellikle ses nörobiyolojisi konusunda uzman olan Sophie Scott'ınkinden bugün bahsedeceğim. University College London'da yaptıkları bir araştırmayla çok ilginç şeyler bulmuşlar. Bir defa bilinen bir şey var. Biz bir kelimeyi duyduğumuz zaman beyin buna İki türlü reaksiyon gösteriyor. Önce tabii ki ağırlıklı olarak sol hemisfer kelimenin anlamını canlandırıyor. Kelimeyi duyduğumuz anda o kelimenin anlamıyla ilgili bir takım bizim bilgilerimize dayanan bir imaj beliriyor. Ama bir o kadar da o kelimenin nasıl söylendiği, nasıl entone edildiği, nasıl vurgulandığı da bu sefer beynin bir başka merkezinden tıpkı müziği proses eden eşitsel merkez süreçlerinden geçerek aynı kelime beynin iki farklı yerinden değerlendirilmiş oluyor. Daha doğrusu aynı kelimeyi hem duyduğumuzda onun anlamına ilişkin bilgileri proses ediyor bir tarafı beynin, diğer tarafı ise onu nasıl söylendiği, yani müziği, entonasyonu, hatta ritmini analiz ediyor. Bunların ikisini üst üste koyduğu zaman beyin son kertede artık onu yorumlarken o kelimenin gücünü anlamaya başlıyor. Yani dilin gücü aslında sadece kelimelerin kendi anlamları değil, aynı zamanda o kelimelerin nasıl söylendiği. İşte o yüzden de belki de şairlerin kendi okudukları, kendi şiirlerinden ziyade belki de o kelimenin anlamlarını çok daha iyi verebilen, bu konuda çalışmış ya da bu konuda yetenekli olanların okumaları biraz daha ilginç olabiliyor. Alaycı bir ifade katmak için biraz önce dinlediğimiz şiirde hafif bir tebessümü ya da hangi kelimenin üzerinde o tebessümü bırakacağını Müşfik Kenter ustalıkla yapmış. Dolayısıyla da biz aslında sadece kağıt üzerinden Orhan Veli'yi okuduğumuzda yorumlamayı ya çalışmak ya da kendi kendimize keyif almakla birlikte aslında yönlendirilmiş de oluyoruz. Bu bir yandan pozitif ama bir yandan da aslında yorumcunun, biraz önceki örnekte olduğu gibi Müşfik Kenter'in, o şiiri nasıl yorumlamak istediğine artık bağlanmış oluyoruz. Eğer alaycı bir ifade kullanacaksa biz de orada Orhan Veli'nin ya da işte söz konusu olan şairin orada bir alaycılıktan dem vurduğuna ilişkin fikirlere sahip oluyoruz. Yapılan araştırmalar hep bu söylediğimiz şeyleri destekliyor. Örneğin yine Dr. Jansrud'un ekibi MR çalışmalarıyla gösterdi ki aslında anlamlı konuşmaya dayalı olan sesin algılanmasında beynin farklı yerleri ve bilhassa primary auditory cortex'te uyarılıyor. Yani sadece biz buna bir hani background noise muamelesi yapamıyoruz. Eğer cümleler yan yana geldiği zaman, kelimeler yan yana geldiği zaman bir anlam teşkil edecekse bu sefer beynin çok daha farklı kısımları da olayın içerisine giriyor ve artık çok daha büyük bir proses başlıyor. Cambridge Üniversitesi'nde tabii İngilizce üzerine yapılan araştırmalarda da buna benzer sonuçlar çıkıyor. Ve yapılan testlerde yine Dr. Jansrud beynimizin o kelimeleri anlamak için, o kelimenin oluşturduğu cümleleri anlamak için basit bir proses işlemediğini, aslında tüm topyekün bir aktiviteye girdiğini, dolayısıyla hem motor aktivite hem işitsel aktivite hatta görsel aktivitenin, yani visual cortex'in dahi, bölgelerin dahi uyarıldığını söylüyor. Tabi bu bizim kelimeleri duyduğumuz zaman, işte ne diyelim mesela güzellik, bu kelimeyi duyduğumuz zaman bundan ne kastedildiği için sadece kontekstin ne olduğunu, içeriğin ne olduğunu bilmekten ziyade onu nasıl tonlandığını da bilmemiz gerekiyor. Diyebilirsiniz ki o zaman bir kitap okuyan ya da şiir okuyan birisi kendi kendine sesi de okumadığına göre kendi yorumunu tamamen kendine mi bırakıyor? Evet, aynen öyle oluyor. Çünkü kelimelerin kitap üzerindeki, kağıt üzerindeki ya da işte bir ekran üzerindeki uyarıcılığı ile Aynı kelimelerin duyduğumuz kaliteye göre de anlamları değişiyor. O yüzden şiir aslında aynı kelimenin çok farklı şekillerde kullanılabileceği bir alan. Çok daha başka manalarda kullanılabileceğini biliyoruz. Bu sadece şiir değil, gündelik hayatta da yaptığımız bir şey bu ama işte onu kelimenin gerçek anlamıyla ve kelimenin metaforik anlamıyla bizim anlayabilmemiz için bir takım ipuçlarına ihtiyacımız var. Bu ipuçları demek beynin çok farklı çeşitli, çok farklı ve çeşitli alanlarının da aktif olduğu anlamına geliyor. Bu konuda konuşmaya devam edeceğim ama isterseniz bir ara verelim. Bugün Orhan Veli Kanık'ın şiirleri ve o şiirler üzerine bestelenmiş. Şiirlerin arasında güzel yorumlanmış olduğuna inandığım, ki onu bugün konuşacağız, şiirin vermek istediği ya da içerdiği duyguları bestelediğiniz zaman zaten o şiirin sözlerini kullanıyorsunuz. Bu baştan size büyük bir avantaj sağlıyor çünkü ya bilinen ya da çok güzel örgütlenmiş sözcükler bütünü ve estetize edilmiş bu satırların kullanılması zaten besteciye büyük bir avantaj sağlıyor. Ama aynı zamanda tıpkı konuşmada olduğu gibi bir kelimeyi nasıl söylediğiniz onun anlamını değiştiriyorsa, o kelimeyi kullansanız da kullanmış olduğunuz müzik teknikleri de o kelimenin anlamını çok daha net bir şekilde ortaya çıkarabilir ya da gizleyebilir. Ezgi'nin günlüğünden dinleyelim Ayrılış adlı şiirinin bestesini, sonra programa devam edelim. Yeminin ardından Ezgi'nin günlüğünden dinledik. Ayrılış adlı şiiriydi. Orhan Veli Kanık'ın Ezgi'nin günlüğünün bestesinde ve yorumunda geldi. Orhan Veli Kanık'ın bugün şiirlerinden yola çıkarak kelimelerle beyin arasındaki ilişkiyi, bunun en estetik versiyonu ve biçimi olan şiiri ve de tabii ki bu şiirlerin bestelendikleri zaman meydana gelen yeni formu konuşuyoruz bugün. Bir enteresan çalışma daha var. Ondan bahsetmek istiyorum. Yine kelimelerle ilgili. Mark Robert Waldman'ın yaptığı çalışma. Bu çalışma ile Waldman şunu gösteriyor. Tek bir kelime dahi insan beyninde değişikliğe yol açabilir. Hatta Words Can Change Your Brain adlı kitabında bunu ayrıntılarıyla anlatıyor ama fiziksel ve duygusal regülasyonlara yol açtığını anlatıyor bu kitapta. Mesela diyor ki işte pozitif kelimeler yani barış gibi, sevgi gibi kelimelerin frontal bölgedeki beynin ön kısmındaki kognitif süreçleri güçlendirdiğini ve de uzun vadede daha kognitif fonksiyonları daha iyi çalışan nöral bağlantılara yol açtığını iddia ediyor ve bunu bu iddiayı neye oturtturduğunu da dediğim gibi Kelimeler Beyninizi Değiştirebilir adlı kitabında özetlemiş. Aynı şekilde düşmanca kelimeler de insanda strese yol açtığını fakat strese karşı da korumak için ekstra hormonların devreye girdiğini anlatmış ve deneylerinde göstermiş. Özellikle de kızgın kelimelerin, daha doğrusu kelimelerin kızgınca söylenişlerinin beyinde korku merkezi olan amigdalayı ciddi şekilde uyardığını ve de savaşa hazırlar gibi insanı hazırlayan kimyasalların ortaya çıktığını gösteriyor Waldman. Aslında gerçekten de kelime ne kadar pozitif ya da nötr bir anlam taşırsa taşısın, en önemli şey o kelimenin nasıl söylendiği, nasıl yorumlandığı. Dolayısıyla da ben bunu şiirler üzerinden anlatmak istedim. Çünkü mesela şimdi benim en sevdiğim Orhan Veli Kanık şiiri olan Arzu mudur acaba bir tank rüyasında diye başlayan şiirini Müşfik Kenter'in yine yorumuyla dinleyelim. Her bir kelimeyi özellikle anlamını daha da ortaya çıkaracak şekilde söylüyor. Ben eminim bir MR çalışması yapılsa bu şiiri Müşfik Kenter'den dinlediğinizde kelimelerin anlamlarının karşılığının emosyonel resmini mutlaka çıkaracak bir scan çıkar ortaya eminim. Ama isterseniz dinleyelim, dediğim gibi benim en sevdiğim hem şiiri çok seviyorum ama bir o kadar da Müşfik Kenter'in yorumundan beğeniyorum doğrusu. Arzulu mudur acaba bir tank rüyasında? Ve ne düşünür tayyare yalnız kaldığı zaman? Hep bir ağızdan şarkı söylemesini sevmez mi acaba gaz maskeleri ay ışığında? Ve tüfeklerin merhameti yok mudur biz insanlar kadar olsun? Müşfik Kenter'den Orhan Veli Kanık'ın Bizim Gibi adlı şiirini dinledik. Programa müzikle de devam etmek istiyorum. Şimdi yine bir başka Orhan Veli şiiri üzerinden Pireli şiir. Programın başında anlattığım gibi Garip Ekolü'nün üyelerinden biri olarak Orhan Veli Kanık ve bu ekolün getirdiği özelliklerden biri olarak sıradan kelimelerin şiirlerde kullanılması, işte mübalağalı, ağdalı kelimelerin değil de nasır gibi, pire gibi kelimelerin de pekala güzelce kullanıldığı bir şiir biçimi bu. Özelliklerinden bir tanesi de bu, belki böyle denilebilir. Pireli şiir Orhan Veli Kanık'ın yine çok ilginç şiirlerinden bir tanesi ama Timur Selçuk da aslında bunu bestelerken "Bu ne acayip bilmece, ne gündüz var ne gece" diye başlayan bu şiiri yani pire gibi zıp zıp çok değişik bir müzikal anlatımla neredeyse biraz reçitatif tarzına getirecek şekilde, yani konuşur gibi piyanosu ile birlikte o Orhan Veli'nin kendisini küçümseyen ya da kendisiyle de dalga geçen bu şiirinde hazır ismi Pireli şarkı Pireli şiir iken Pürmür Selçuk da buna pireli şarkı demiş. Ben bu yorumu aslında beğeniyorum. Çünkü şiirin tek başına okunduğunda insana verdiği o duyguyu Timur Selçuk bana kalırsa müzikle iyi vermiş. İsterseniz Timur Selçuk'tan pireli şiiri pireli şarkı olarak dinleyelim. Bu ne acayip bilmece, ne gündüz biter ne gece. Kime söyleriz derdimizi, ne hekim anlar ne hoca. Kimi işinde gücünde, kiminin donu yok içinde. Ağız var, burun var, kulak var ama hepsi başka biçimde. Bu düzen böyle mi gidecek, pireler filleri yutacak. Yedi nüfus bu haneye, üç buçuk tane mi yetecek? Karışık bir iş ve selam, deli dolu yazar kalem. Yazdığı da ne bir sürü, yıka sapa gelmez kelam. Kimi peygambere inanır, kimi saati göstek donanır. Kimi katip olur yazı yazar, kimi sokaklarda dilenir. Kimi kılıç takar böğrüne, kimi uyar dünya serine. Gündüzleri baba hayrına, geceleri kar hesabına. Pireler filleri yutacak, yedi nüfuslu hale çocuk da yetecek. Bak bak karışık bir iş ve selam, deli dolu yazar kalem. Yazdığı da ne bilir, sürüyü yıpı sapa gelmez falan. Bu düzen böyle mi gidecek? Bırak gitsin. Pireler filleri yutacak, bırak gitsin, bırak gitsin. Yedi nüfuslu haneye, üç buçuk tayın yetecek. Bak bak karışık bir iş ve selam, deli dolu yazar kalem. Yazdığına ne bilirsin, ipe sapa gelmez kelam. İpe sapa gelmez kelam, ipe sapa gelmez. Sol la sol la mi, re bemol, dikkat çok önemli. Timur Selçuk'tan dinledik. Orhan Belikan'ın Pireli şiirini Pireli şarkı olarak bestelemiş. Gayet de güzel bir yorumdu. Orhan Veli şiirleri üzerinden kelimelere nasıl tepki gösterdiğimizi konuşuyoruz bugün. Birazdan Orhan Veli Kanık'ın en çok bilinen şiirlerinden birisi olan Dedikodu adlı şiirini önce Müşfik Kenter'den dinleyeceğiz. Daha sonra da Sezen Aksu'nun bestesiyle Levent Yüksel'den beste olarak, müzik olarak dinleyeceğiz. İkisi arasında çok büyük yakınlık var. Hem Müşfik Kenter'in şiiri okurken ne kastettiğini ya da Müşfik Kenter'in Orhan Veli'nin ne kastediyor olabileceğini aktarmasıyla bestenin de aşağı yukarı aynı paralelde olması bir kelimenin hem söyleniş biçimiyle hem de ona atfedilebilecek müzik ile paralel olabilmesini görmüş olacağız. Bu paralellik aslında müziğin en önemli sorularından bir tanesi. Biz gerçekten akustik verilerin neresinden yararlanıyoruz da beynimiz o akustik özellikten yola çıkarak bir anlam ifade ettiğini anlıyor. Yapılan deneylerden de biliyoruz ki bir müziğin belirli bir duyguyu aksettirmesi için yarım saniyeden az bir zamana ihtiyacı var. Hatta 300 mili saniye diyelim. Bir saniyenin üçte biri zamanda mevcut sesin heyecanla olan ilişkisi, hangi heyecana karşılık geldiği beyin tarafından algılanıyor. İşitsel merkezlerimiz ve bütün dahil olan beyin bölgeleriyle birlikte bize o duyduğumuz sesin emosyonel yani heyecansal karşılığını vermiş oluyor. Bu o kadar önemli ki önümüzdeki programlarda Earcom diye bir program yapacağım. Yani nasıl ikon görsel bir malzemedir ve biz örneğin bir markanın ikonuna bakarız, amblemine bakarız ve yüklenmiş olan anlamı da reklamlar sayesinde ya da subliminal reklamlar sayesinde o marka ile ilgili bir fikir sahibi oluruz. O kadar indirgenir ki artık sadece o markanın ambleminin hatta bir kısmını gördüğümüzde biz o markaya bir sürü yüklediğimiz anlamı hatırlamış oluruz. O yüzden de ikon çalışmalarında son derece iletişim tasarımının bir konusu tabii bu. İkon tasarımında son derece önemli psikolojik detaylara ağırlık verirler. İşte yeni çok uzun zamandır değil 20 senedir aşağı yukarı Earcom meselesi de başladı. Yani bir amblemin sesle ilişkilendirilmesi yani ses tasarımı yoluyla bir markaya gönderme yapabilme. Nasıl işte en bildiğiniz markaları düşünün. Bir araba markası düşünün örneğin şimdi. O markanın amblemini biliyorsunuzdur. İşte o amblemi gördüğünüz anda o markanın ismi de yazmak zorunda değil. Siz hemen aşağı yukarı o arabanın hangi ülkede yapıldığını, ne özellikleri olduğunu, imajının ne olduğunu, kimlerin aşağı yukarı bindiğini, ona binenler hakkında neler düşünebileceğimizi hemen sıralayabilirsiniz. Sadece o amblemden yola çıkarak, çünkü yüklenmiştir reklamlarla ya da işte insanlar arasındaki sohbetlerle. Earcom'da aynı şey. Sadece ses kullanılarak bir markaya ya da bir fikre mesajlar yüklenir ve insan onu duyduğu anda, ha şimdi tıpkı deminki araba örneğinde olduğu gibi o marka olabilir ya da fikir olabilir, onunla ilgili çok fazla fikre sahip olabilir. Önümüzdeki programlarda bunu konuşacağız. Earcom çok enteresan bir konu. Konuğumuz da olacak. Şimdi dönelim tekrar Orhan Veli'ye ve seçtiği kelimeleri Müşfik Kenter'in nasıl yorumladığını, daha sonra da Sezen Aksu'nun onu nasıl notaya döktüğüne bakalım. Çünkü bana kalırsa oldukça iyi iki örnekten bahsettiğimi sanıyorum. Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim Eleni'yi öptüğümü yüksek kaldırımda güpegündüz? Melahat'ı almışım da sonra Alemdar'a gitmişim, öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım travmayla? Güya bir de Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşum soluğu. Geç bunları anam babam, geç geç bunları bir kalem. Bilirim ben yaptığımı. Ya o muallayı sandala atıp ruhumda hicranını söyletme hikayesi. Söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye. Kim görmüş ama kim Eleni öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpe gündüz menahati almışım da sonra Alemdar'a gitmişim, öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz soluğu. Onu da sonra anlatırım. Ya o muallayı sandala atıp ruhumda icranını söyletme hikayesi. Geç bunları anam babam, geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptığımı. Geç bunları anam babam, geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptığımı. Söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye. Kim görmüş ama kim Eleni öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpe gündüz menahati almışım da sonra Alemdar'a gitmişim, öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz soluğu. Onu da sonra anlatırım. Ya o muallayı sandala atıp ruhumda icranını söyletme hikayesi. Geç bunları anam babam, geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptığımı, geç bunları anam babam, geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptığımı, geç bunları anam babam. Orhan Belikan'ın Dedikodu adlı şiirini önce Müşfik Kenter'den dinledik. Sonra da Sezen Aksu'nun bestesinde Uzay Yapar'ın düzenlemesiyle Levent Yüksel seslendirdi. Bugünkü programda Orhan Belikan'ın şiirleri üzerinden kelimeleri, kelimelerin gücü, kelimelerin müziğe nasıl aktarıldığı, hatta müziğe aktarılmadan kelimenin kendi ses özellikleri konusunda biraz konuşuyoruz. Önümüzdeki programlarda başka şiirlerin, başka şairlerin de konu edildiği ses, müzik ve de algılama üzerinde programlar olacak. Gerçi bu programın ana çatısı müzik, film, bilim ve hatta sosyal politika. Dolayısıyla bu dörtlünün değebildiği ne kadar alan varsa o alanlarda 3-5 laf etmek istiyorum. Kelimelerin kendi anlamları dışında yüklenen sesle birlikte çok farklı anlamlar ifade edebileceğiyle ilgili olarak bazı benzetmeler yapabilmek mümkün. Mesela André Malraux Sanat Psikolojisi adlı yazısında çok enteresan bir şey söylüyor. Her gerçek sanatçı pastiş yolundan geçer ve bu yoldan kendini bulur. Ressam bir şekil dünyasından başka şekil dünyasına, yazar bir kelime dünyasından başka bir kelime dünyasına, musikici de seslerden seslere geçer. Sanatçının hayatı kavraması sanata başlarken değil, sonradan olur. İster romancı olarak dilden aldığı kelimeleri kullansın, ister ressam olarak hayattan aldığı şekilleri, canlı modeli olsun, olmasın. Her sanatkar, musikişi nasla mimara, yani canlı bir şekil kopya etmek zorunda olmayan sanatkara benzer. İlk davranışı hep birdir. Sanatı ne olursa olsun, ister ressam olsun, ister romancı, ister şair, işe daima ya resimden başlayacaktır, ya romandan, ya da şiirden. Müzik işi nasıl? Müzikten başladığı gibi. Vakaların da, kelimelerin de, şekillerin de alfabesi başlangıçta seslerinki gibi kullanılır. Bir sanatkar başlangıçta hiç de öteki insanlardan daha duygulu değildir. Ne romanesk olmak, romancı olmaktır, ne de hülyadan hoşlanmak, şair olmak demek. Ressam her şeyden önce resimleri seven adamdır, manzaraları değil. Şair de ilkin batan güneşten değil, mısralardan hoşlanır. Sanatkarın ilk malzemesi hiçbir vakit hayat olmamıştır. İlk örnek her zaman için başka sanat eseridir, diyor André Malraux. Hem üstelik de bu çeviri yapan da yapanlar da Sabahattin Eyüboğlu ile Orhan Belikanık. Bu metinde benim en çok ilgimi çeken şey şu oldu. Bir musiki şinasın musikiden başladığı gibi şair de kelimelerden başlar, diyor. Burada demek istediği aslında birazcık müzisyenin neredeyse yoktan var ettiği bir besteden bahsediyor. Dolayısıyla doğadan bir sesi alıp, örneğin rüzgar sesini alıp bunu bir kompozisyona dönüştürmüyor. Dolayısıyla müzisyenin, bir bestecinin kafasındaki sesleri kağıda döktükten sonra aslında doğaya bir şey kazandırmış oluyor demeye getiriyor çok büyük ihtimalle André Malraux. İşte Orhan Belikan'ın bu çevirisinde ben çok anlamlı buldum. Çünkü gerçekten şu satır çok önemli. Ressam her şeyden önce resimleri seven adamdır, manzaraları değil. Şair de ilkin batan güneşten değil, mısralardan hoşlanır. Bu kelimelerin mutlak gücünü anlamak açısından bence oldukça önemli bir anekdot. Orhan Veli'nin bir güzel şiiri ve de enteresan bir yorumuyla devam edeceğiz. Ben Orhan Veli adlı şiirini yine Müşfik Kenter'den dinleyelim. Sonra Bedava Yaşıyoruz da Özdemir Erdoğan'ın bestesinden dinleyelim. Ben Orhan Veli. 1914'te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 2 yaşında gurbete çıktım. 7'sinde mektebe başladım. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım. 13'te Oktay Rıfat'ı, 16'da Melih Cevdet'i tanıdım. 17 yaşında bara gittim. 18'de rakıya başladım ve şarkı söylemesini çok sevdim. 19 yaşından sonra da avarilik devrim başlar. 20 yaşından sonra para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25'te başından bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum. Hiç evlenmedim. Ben Orhan Veli. Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye mısra meşhurunun yazarı. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı. Anlatayım. Evvela adamım. Yani sirk hayvanı filan değilim. Burnum var, kulağım var. Pek biçimde olmamakla beraber. Bir evde otururum, bir işte çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mührü nübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım, ne de Celal Bayar'ın ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim. Puf böreğini hele biterim. Malla mülkle gözüm yoktur. Vallahi yoktur. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım. Bir de sevgilim vardır. Pek muhteber. İsmini söyleyemem. Edebiyat tarihçisi bulsun. Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz sadece yazarlar arasındadır. Ne bileyim, belki daha 1001 huyum vardır. Ama ne lüzum var hepsini sıralamaya? Onlar da bunlara benzer. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Koçamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Sebze fiyatına zürriyet, rezillik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Müşfik Kenter'in sesiyle dinledik önce Ben Orhan Veli adlı şiiri, daha sonra da Özdemir Erdoğan'dan dinledik Bedava Yaşıyoruz'un üzerine yaptığı besteyle. Şimdi çok ilginç bir çalışma var. Onu da aktarmak istiyorum. İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı adlı şiire geçmeden önce. Bu araştırma yeni yapılmış bir araştırma. 2016 Eylül, yani yaklaşık 2,5 ay önce yapılmış bir araştırma. Sound of Words is No Coincidence adlı bir makale bu. Yani kelimelerin sesi tesadüf değil. Kelimelerin nasıl söylediğimiz tesadüfe dayanmıyor demek istiyor. Yapılan araştırma gerçekten ilginç. Dünya üzerinde konuşulan aşağı yukarı 6000 dilin 2000 tanesini incelemişler bir havuzda. Ve de hangi kelimeleri nasıl çıkarttığına bakmışlar. Ortak noktayı aramışlar. Leipzig Üniversitesi ve Max Planck Enstitüsü işbirliğiyle yapılan bu çalışmayı Leipzig Üniversitesi'nden Damian Blasi yürütmüş. Aynı zamanda kendisi Leipzig Üniversitesi'nde önemli bir profesör. Max Planck Enstitüsü ise kadrosuyla destek vermiş ve de geçtiğimiz günlerde yayınlandı bu makale. Hatta neuroscience.news.com'dan da ulaşabilirsiniz. İşin ilginç tarafı şu. Şimdi eğer aşağı yukarı 2000 tane dilde araştırma yapıldığına göre genelleme yapabilmek mümkün diye düşünebiliriz. Bu 2000 farklı dilde 100 kelimeyi araştırmışlar. Acaba bir ortaklık var mı diye. Her ne kadar Ural Altay dilleri, Germen dilleri, Alman dili ya da Latin dilleri birbirinden ayrı kollar gibi gözüküyor olsa da bir takım dil ortaklıkları, birbirine karışmalar var. Ancak burada 2000 dilden bahsediyoruz. Ve çok ilginç şeyler bulmuşlar. Mesela burun, bizim burun dediğimiz nose bir sürü dilde mutlaka N harfini içeriyor. Gerçekten de nazal olan, yani burun destekli, burundan çarpan ses hemen hemen bütün dillerde içinde N harfini barındırıyor. Bunun gibi yüzlerce kelimeyi araştırmışlar dediğim gibi. Ve diyor ki araştırmayı yapanlardan Peter Stadler, 6000'in üzerinde konuşulan dilin aşağı yukarı 4000'in üzerinde kelimelerin önemli bir şekilde harf açısından ortaklık gösterdiğini gördük. Bunlar aslında bizim o kelimelerle, o kelimelerin ifade ettiği şeylerle nasıl ilişkiye girdiğimizle ilgili. Örneğin hep yanılmıyorsam Nermi Uygur'un kitabıydı, Dilin Gücü adlı kitabında. Akan suyu nasıl tarif edebiliriz? İstersek onun sesinden yararlanabiliriz, istersek de görüntüsünden. Örneğin batıl, yani Avrupa dillerinin çoğunda düşen su anlamına gelen wasserfall ya da waterfall denen şeye biz şelale diyoruz. Muhtemelen Arapça kökeni şaldan geliyor ama sonuçta batılılar gözlem yaparak suyun düştüğünü söylerken biz de sesten yola çıkarak ona o ismi vermişiz. Ya da işte cızırtı, ya da işte suyun akması demeyiz de suyun akma sesi demeyiz, çünkü bir gözlemi ifade etse de biraz kuru kalıyor suyun akma sesi. Onun yerine şırıltıyı tercih ederiz. Ya da işte İngiliz dilinde soğanları pembeleşene kadar kızarttığınız zaman, öyle bir laf vardır, hiç soğan pembeleşmez gerçi ama hep ne zaman yemek tarifine baksam soğan pembeleşene kadar çevirin, pembeleşene kadar çevirmek için bekleyince de yanıyor. Neyse, ne diyordum? İşte İngilizce'de o soğanın kızarırken cızırdamasına da sizzling diyorlar. Yani biz bir şeyi tasvir ederken onun görüntüsünden de yararlanabiliriz ya da çıkarttığı sesten de. Muhtemelen bu Max Planck Üniversitesi ile Leipzig'in ortak yaptığı çalışmada 4000'in üzerinde dil araştırıldığına göre ortaklıklar mutlaka insanların aslında algısıyla ilgili. Yani bizim burun dediğimiz şeye, yani N harfini kullandığımız bir organa bütün dillerde eğer rastlıyorsak, N harfine yaklaşık 4000 dilde, bu bizim o organla, yani burnumuzla çıkan en çok ses olan N harfini mutlaka kullanmak isteyişimizden olabilir. Tabii çok örnek var, uzatmak istemiyorum. Mesela knee, yani diz, mutlaka I harfini içeriyor. Ya da stone, taş, mutlaka T harfini barındırıyor içerisinde, başında ya ortasında ya da sonunda. Bunun tesadüf olmadığını, o objeyle olan ilişkisinde insanın muhtemel çıkarttığı sesten mutlaka yararlandığını gösteriyor. Tabii araştırmada bizim dilimize göre ters bir şey var. O da diyor ki birçok dilde, örneğin şimdi ben buradan örnek vereyim size. Bobua mı büyük bir hayvandır, kiki mi büyük bir hayvandır? Diyor ki herkes hemen hemen bilir ki bobua büyük bir hayvandır, kiki de küçük bir hayvandır. Çünkü şöyle temellendiriyor. Ağzın içi, bu çok mantıklı bir açıklama aslında. Ağzın içi bizim o kelimeyi söylerken bir yer oluşturuyor. Ağzımızın içi ni büyük tuttuğumuz, büyük yapmak için, yani ağzımızı açıp da bir harf söylediğimiz zaman onlar O, U, A gibi harfler oluyor. Dolayısıyla ağzımızın iç hacmini referans alırsak olabilen en büyük şekilde söylemeye çalışıyoruz. O yüzden de O, U, A gibi kelimeler bize büyük şeyleri tarif ederken daha çok yakışıyor ya da biz daha çok onu o şekilde algılama eğilimine giriyoruz. O yüzden de diyor ki bobua nedir diye sorsanız insanlar mutlaka o kelimeyi bilmese bile büyük bir hayvanı işaret eder. Hayvanlardan bahsediyorsak tabii. Ya da kiki, dikkat ederseniz yine ağzımızın volümünü oldukça düşürüyoruz. Olabilen en küçük hale getiriyoruz hacmini. Bu da i harfiyle, e harfiyle olabilir. O yüzden kiki, ağzımızın iç hacmi küçüldüğü için söylediğimiz şeyin küçük olduğunu düşünüyoruz. Aslında tabii tam tersi. Yani bir küçük şeyi ifade etmek için ağzımızı da olabildiğince küçültüyoruz ve böylece de i gibi bir harf çıkıyor. Tabii bu hayvanlar ve harflerle ilgili ilişkiye bakınca aklıma Türkçedeki karşılıkları geldi. Bütün teoriyi de çökertti gitti yani. Çünkü mesela o, u harfleri büyük hayvan, i harfi de küçük hayvanı tasvir ediyor ya da anlatıyor. 4000 dilde, fakat Türkçe'de i ile mesela bizde fil var. U'la da kuş var. Dolayısıyla tabii istisnalar mümkün. Ama bana dediğim gibi anlamlı gelen ağzımızın nasıl şekil aldığı, ki bu konuşmaya başlamadan önce 200-250 bin yıl evvelsini düşünürsek herhangi bir şeyi gördüğümüzde çıkarttığımız sesler, bebeklerde de aşağı yukarı öyledir. O çıkarttığımız sesleri gözle gördükten sonra ona verdiğimiz anlam büyük bir şeyse ağzımızı da açarak bir ses çıkarıyoruz. Bu tehlikede de böyle, tehlike karşısında da böyle. Yine küçük, sevimli bir şeyden bahsediyorsak ağzımızı da olabildiğince küçültüyoruz, daraltıyoruz ve bu sebeple de iyi E harfleri çıkıyor. Bu araştırma bana çok ilginç geldi çünkü bugün kelimelerin nasıl söylendiği, o kelimelere yüklenen anlamları değiştirebildiğini söylemiştim. O yüzden de bunun en güzel örneği aslında şiirler. Çünkü başka başka aynı kelimenin kullanılması şairin ne kastettiği hemen hemen hepimiz tarafından aşağı yukarı anlaşılıyor. Bunun sebebi sadece o kelimeyi kağıt üzerinde nasıl gördüğümüzle değil, aynı zamanda nasıl duyduğumuzla ilgili. Burada tabii yanlış anlaşılmaması için şunu da söyleyeyim. Şiiri kendi kendine okuyan birisi de aslında konuşma merkezini harekete geçiriyor. Yani illa dinlemekten kasıt, kulaklarımızdan girecek olan hava molekülleri burada kastedilmiyor, onu söyleyeyim. Bugünkü programda ağırlıklı olarak Orhan Veli'nin şiirleri ve o şiirler için yapılmış besteleri dinliyoruz. Hazır çok da özlemişken İstanbul'u dinliyorum'u önce yine Müşfik Kenter'den dinleyelim, sonra programımızı yavaş yavaş kapatalım. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan şıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. kuşlar geçiyor derken, yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık, ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bugünkü programda biraz şiir, biraz kelimeler, kelimelerin mutlak güçleri üzerine konuştuk. Önümüzdeki programlarda değişik temalara değineceğim. Bu arada artık bu programın podcastları mümkün. Bugün 7. program oldu Bisiklet Zincirinde. İlk hafta bir tanıtım yaptım. İkinci hafta faşizm ve müzikleri konusunu işledik. Üçüncü haftada ninnileri, dördüncü haftada kahvenin müzikle serüvenini, beşinci haftada Tarantino ve müziklerini, altıncı haftada müzik sahnelerinin, film sahnelerinin müzikle olan ilişkisini, bugün de Orhan Veli Kanık üzerinden şiir ve seslerin bizde uyandırdıklarını konuştuk. Bütün bu programları dinlemek isterseniz podcast'ten, Açık Radyo, Comtr'den ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak için de Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program detayları için Muzaffer Corlu Twitter hesabından da takip etmeniz mümkün. Önümüzdeki hafta yeni bir Bisiklet Zinciri programında görüşeceğiz. Şimdilik hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.